اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور ان پر ان کا دین مشتبہ کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور اسے جو جھوٹ گھڑا کرتے ہیں۔